Polskiego Radia. Jest sobota, 10 stycznia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Mniej wolności, więcej bezpieczeństwa. Politycy zastanawiają się, jak walczyć z terroryzmem. Cywilizowany świat nie może akceptować barbarzyństwa. Jest to niesprawiedliwe. Ktoś dokonuje zamachu, a odpowiada potem całe społeczeństwo. Nie żyje jedna osoba, pięć trafiło do szpitali. Dwie rodziny z Wadowic zatruły się czadem. Radwańska wygrywa z Williams. To rewelacyjna wiadomość z australijskiego Perth. Po atakach zamachowców we Francji Unia Europejska zastanawia się, co zrobić z terroryzmem i pokazuje jedność. Już jutro wielki pochód ulicami Paryża. Na jego czele pójdą premierzy i prezydenci kilku unijnych krajów. Wśród nich szefowa polskiego rządu Ewa Kopacz. Beata Płomecka. To ma być marsz jedności i sprzeciwu wobec przemocy. Będą szefowie Komisji Europejskiej i Europarlamentu, a także przewodniczący Rady Europejskiej. Niemiecka kanclerz odwołała niedzielne spotkania w Strasburgu, by również wziąć udział w marszu. A w Unii po zamachach w Paryżu ponownie powróciła dyskusja o przepisach umożliwiających walkę z terroryzmem. Tak mówił w Rydze szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas inauguracji łotewskiego przewodnictwa. To, co się zdarzyło, będzie miało wpływ na pracę Komisji Europejskiej w tym roku. Po konsultacjach z unijnymi krajami Komisja przedstawi w przyszłym miesiącu plan wzmocnionej walki z terroryzmem. A z kilku stolic już dobiegają głosy o konieczności przyspieszenia prac nad przepisami dotyczącymi udostępniania przez linie lotnicze danych pasażerów, którzy przekraczają granice Unii. Prace zostały wstrzymane w ubiegłym roku, bo Parlament Europejski uznał, że przepisy mogą naruszać podstawowe prawa obywateli. Pojawiają się także inne propozycje, m.in. większa inwigilacja obywateli i internetu, czy też ograniczenie napływu imigrantów. I te pomysły komentowali w Trójce politycy. Zdaniem Henryka Wójca z Kancelarii Prezydenta władze powinny robić więcej, aby chronić swoich obywateli. Potrzebne są ograniczenia nie tyle swobód, ile sprawdzenia kontroli tego, kto przebywa, z jakimi intencjami, bo jak się teraz okazuje, jeden z tych przestępców był znany i można było jakoś ograniczyć jego możliwość działań tych terrorystycznych. Dlatego zdaniem Joachima Brudzińskiego z PiS-u służby wywiadowcze powinny działać niezwykle stanowczo. Przypomnę ten szkodliwy dla Polski bełkot, który rozległ się i ten atak, jaki był wymierzony zarówno w Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i Leszka Millera, polityków zupełnie nie z mojej bajki, przy okazji więzień i rzekomych tortur na terytorium Polski. Cywilizowany świat nie może akceptować barbarzyństwa i nie może być bezbronny. Ale zdaniem Andrzeja Rozenka z Twojego Ruchu nie można także akceptować ograniczania praw obywatelskich. Jest to po prostu niesprawiedliwe. Ktoś dokonuje zamachu, a odpowiada potem całe społeczeństwo, oddając część swojej wolności. Czyli ja, pani redaktor i każdy z nas musi odpowiedzieć za to, że jakiś fanatyk religijny kogoś zamordował. To jest po prostu niesprawiedliwe. To oni mają ponosić odpowiedzialność, a nie my. W atakach we Francji zginęło 17 osób. Dwie rodziny z Wadowic zatruły się czadem. Jedna osoba nie żyje, pięć trafiło do szpitali. Tlenek węgla pojawił się w budynku na osiedlu Dwudziestolecie, informuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. Strażacy od osób przebywających w korytarzu otrzymali informację, iż poszkodowana osoba znajduje się w łazience. Ponieważ przyrządy pomiarowe strażaków wykazały obecność tlenku węgla, dowódca podjął decyzję o ewakuowaniu tych osób. Mężczyzny nie udało się uratować. Strażacy ustalili także, że tlenkiem węgla zatruły się osoby przebywające w innym mieszkaniu i one także trafiły do szpitala. Od początku sezonu grzewczego czad zabił tylko w Małopolsce 7 osób. Strażacy powtarzają, aby instalować specjalne czujniki, które ostrzegają przed podwyższonym stężeniem tlenku węgla. To jest koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych. Pierwsze zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej nad Serena Williams. Polka pokonała Amerykankę 6-4, 6-7 i 6-1 w meczu tenisowego turnieju o Puchar Hopmana, nieoficjalnych mistrzostw świata par mieszanych. Do tej pory to Williams była górą. We wcześniejszych 8 meczach rozgrywanych w ramach cyklu WTA 8 zwycięstw odnotowała właśnie Amerykanka. W 7 przypadkach Williams kończyła rywalizację w 2 setach. Dragon w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Prywatny bezzałogowy statek kosmiczny wiezie zapasy dla astronautów i sporo naukowego sprzętu. Jednocześnie odbywa się test nowej rakiety Falcon. Dragon będzie leciał na stację 2 dni. Wiezie hodowlę kryształów czy urządzenia badawcze do analizy białek związanych z chorobą Alzheimera. Inny europejski eksperyment może być istotny dla medycyny, mówiła Julie Robertson z NASA. Chodzi o to, by zbadać, jak promieniowanie kosmiczne i mikrograwitacja wpływają na komórki układu odpornościowego. Za misję odpowiada firma SpaceX. Jej eksperci będą też śledzić lot rakiety nośnej Falcon

Jedno oko na mecz Jerzego Janowicza, a drugie oko na mikrofon. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszka Opszańska. Michał Nogaś, dzień dobry. Radiowy Dom Kultury w komplecie. Bardzo dla nas ważne i ciekawe wydanie. To będzie ten dzień, w którym ogłaszamy plebiscyt, wyniki plebiscytu za rok 2014, kategorie 3 policzone. Chciałabym zacząć jednak to nasze spotkanie od pewnego sprostowania, ponieważ doszły mnie słuchy, że przed tygodniem zostałam obrażona na antenie sugestią, jakoby wybrałam się jeździć na sankach. To znaczy, byliśmy dla ciebie litościwi. Agnieszka, po co się odzywasz? Niech wybrzmi cisza. Nie wybrzmi cisza, no po prostu musiał się ewakuować stok i wszyscy o tym wiemy, no. Alberto Tomba pisał do mnie, że jesteś piękna i świetnie wyglądasz w kombinezonie. I to koniec sprostowań, zaczynamy teraz już poważną pracę. Michał, skupmy się. Przed nami dzisiaj ogłoszenie 30-15 dla Janowicza jest. Wyników w trzech kategoriach, w których nasi słuchacze oddawali głosy. Także ogłosimy, kto został naszym zdaniem, czyli naszym wyborem, kulturystą roku 2014. Ponieważ jest tak, przyjęło się, że jako mniejszość zliczam i obliczam i wyliczam, to chcę powiedzieć, że w tym roku mamy zaskoczenia, duże zaskoczenia, ale to chyba dobrze. To są zaskoczenia też dla nas, no, w niejednym wypadku tutaj. Poza kulturystą są to zaskoczenia, tak powiem. Poznamy te wyniki dzisiaj do godziny 14, połączymy się z tymi, którzy zwyciężyli w plebiscycie, połączymy się z osobą lub z osobami, które otrzymają nasz honorowy tytuł. Wszystkie informacje pojawią się potem na naszej stronie internetowej polskieradio.pl. Głośnik Trójka. Będą też piosenki, które wybraliśmy z naszych ulubionych płyt roku 2014 i pierwsza z nich za nami. To tak, to jedna z moich ulubionych piosenek. Zespół nazywa się Jungle, nagranie Son of the Gun. To była też moja piosenka, ale nie, to... Ale już straciłeś ją, więc... Drżyj Polsko, co się chcę jeszcze powiedzieć, wydarzy. Że na naszej stronie polskieradio.pl ukośnik Trójka teraz jeszcze nie ma wyników plebiscytu, natomiast można przeczytać artykuł, który towarzyszy podsumowaniu, ponieważ do 14 zaplanowaliśmy także taką podróż przez wydarzenia czy spotkania z osobami z ostatnich 12 miesięcy. To będzie podróż trochę sentymentalna, ale z drugiej strony, pozwólcie, że przez chwilę poważnie powiem. Oglądałam kilka dni temu film dokumentalny zatytułowany Przechodzień. Bohaterem tego filmu jest Tadeusz Konwicki. Andrzej Titkow rozmawiał z Tadeuszem Konwickim w roku 1984 i wiele tam niezwykle nadal aktualnych spostrzeżeń Tadeusz Konwicki w tej rozmowie z Andrzejem Titkowem zdradził, ale między innymi powiedział takie piękne zdanie. Sztuka jest zapisem naszej obecności. I dzisiaj właśnie będziemy taki zapis naszej obecności przedstawiać. Może tak być? Może tak być. Będziemy podsumowywać naszą obecność w miejscach, no i obecność ludzi w naszych głowach, na naszej antenie. Bardzo się z tego cieszymy, bo to dla nas takie bardzo ważne podsumowanie, jak co roku. No zatem chyba zaczynamy? Tak, Anna Dudzińska, nasza miła współpracowniczka, nagradzana wielokrotnie w roku 2014. Nie wiem, czy nie jest najbardziej nagrodzoną dziennikarką, jaką znamy. Przygotowuje dla nas cykl, w którym odkrywa tajemnice i piękno różnych budowli na całym świecie. Dzisiaj chcemy przypomnieć budowlę bardzo bliską samej też Annie, jak i nam, no bo to budynek i w Polsce, i związany z Polskim Radiem. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia ma nową siedzibę. W tym wypadku wszystko zaczęło się od potrzeby, konieczności stworzenia miejsca, które koncentrowałoby mieszkańców, muzyków i melomanów skupionych dookoła muzyki. Oczywiście architektura ma być sprzyjającym tłem. Mamy dzisiaj w Katowicach salę koncertową, której nie było jeszcze w Polsce. Tłumaczy architekt Tomasz Konior, a w tej sali z muzyką spotkać może się 1800 melomanów. Ta sala jest właśnie tak pomyślana, jako takie spotkanie muzyków i melomanów, że właśnie muzycy siedzą jakby w samym sercu tej sali, a wokół na poszczególnych poziomach widowni zasiadają miłośnicy muzyki i to poczucie wspólnoty w tym wnętrzu jest absolutnie kluczowe. Oczywiście materia, tworzywa, kolory, to wszystko, co tam się zdarzyło i udało w tej sali koncertowej, mam nadzieję, że będzie temu sprzyjać. I faktycznie niezależnie od wieku, predyspozycji czy preferencji związanych z muzyką, każdy, kto muzykę kocha, będzie w tej sali przebywał z przyjemnością i będzie do niej wracał. Ważący 350 ton sufit akustyczny, balustrady sklejane z 300 elementów, ściany betonowe, fotele o takiej charakterystyce, która nie zmieni akustyki, nawet jeśli nikt w nich nie siedzi. Wszystko skonsultowane ze światowej sławy inżynierem Yosuhiso Toyotą z japońskiego biura, który pracował przy akustyce w salach Los Angeles, Tokio czy Kopenhadze. O tym, że się udało, przekonali się już muzycy, którzy 4 września w sali próbowali z grającym na fortepianie Christianem Zimmermanem. Dopowiada dyrektor NOSPR-u Joanna Wnuk-Nazarowa. Jest jakieś ciepło bijące od tego drewna, ta staranność wykonania, tak ceniona na Śląsku, że to na wieki ten fotel mój ulubiony, na którym siedzę, będzie mi służył. To wszystko ma znaczenie, nie tylko akustyka i zewnętrzny kształt budynku, który też jest cudny, bo nawiązuje do tradycji śląskiej, ale również to, że to odpowiada charakterowi orkiestry. Ten ciepłe brzmienie smyczków, tak zwana wypasiona blacha, cudowna, cudowne dęte zharmonizowane z tym wszystkim. Ta orkiestra potrafi przejechać czołgiem, ale potrafi też pianissimo zagrać wzruszająco i ta sala daje jej tę możliwość. Kiedy rozlega się muzyka, architektura schodzi na drugi plan. W tym miękkim i łagodnym wnętrzu, wręcz obejmującym dźwięki. Wszystko za sprawą użytych materiałów. Brzmi optymalnie, bo chodzi o to, żeby każdy element w sali koncertowej odbijał i rozpraszał dźwięk. I w efekcie to, co dociera do nas z estrady, w tak unikalny sposób miesza się w tej ogromnej przestrzeni. Niezależnie od tego, gdzie siedzimy na widowni, słyszymy praktycznie każdą, selektywnie każdą nutę, ale też piękno tej polifonii, która płynie z estrady. To jest ten fenomen sal koncertowych, gdzie słuchamy muzyki bez prądu, bez nagłośnienia, gdzie wszystko się dzieje w sposób naturalny. Niejako dzięki naturom fizyki, naturze fizyki możemy cieszyć się pełnią brzmienia. Jeżeli zasiądziesz na tym najwyższym balkonie, to na ostatnim krzesełku, mało tego, ty usłyszysz znakomicie, dlatego że ten dźwięk się wielokrotnie odbije, wymiesza i dotrze do ciebie z pełną siłą. 5 lat po wygranym konkursie nowy dom muzyków NOSPR-u jest już gotowy. Z zewnątrz nawiązuje do katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, pełnej magicznych bloków zbudowanych na początku XX wieku z czerwonej cegły. Tym samym współczesna architektura nawiązuje do historii miejsca. Czuliśmy, że musimy zmienić architekturę tego budynku od zewnątrz, że ona właśnie jest za mało stąd i w pewnym momencie pojawił się ten świetny, znakomity, nośny pomysł. Zróbmy ten dom z cegły, zróbmy go zgodnie z tradycją budowania na Śląsku. Wykorzystajmy tą czerwień, która tam jest malowana, u nas jest szkliwioną cegłą, która sprawia, że ten budynek, niezależnie od pory dnia czy nocy, staje się zupełnie świeżą, nową, odmienną od wcześniejszych opowieścią. Ten budynek jest i tradycyjny, i nowoczesny. A na zewnątrz fontanny, kilkaset brzóz i pejzaż całego kwartału kultury. Budynków Centrum Kongresowego, nowego Muzeum Śląskiego i oczywiście katowickiego Spotka. Nowa przestrzeń i nowa jakość, żeby wspólnie zapracowały na przyszłość Katowic. Budynek NOSPR-u, zaprojektowany przez Tomasza Koniora, serdecznie polecam. Anna Dudzińska. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia ma wspaniały budynek. No i to jest ta część Katowic, którą bardzo lubimy. Bardzo lubimy tam jeździć, ale teraz nie o tym. Przerwa na muzykę, a potem poznamy wyniki w kategorii Płyta roku 2014 zdaniem słuchaczy Radiowego Domu Kultury. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. by the vertical sun. Bigger Battellini, mini, mini, mini, mo, and flower, you're the chosen one. Ten zespół nazywa się Old Jay, a teraz przed nami prezentacja wyników w plebiscycie naszego radiowego domu kultury. Agnieszka Owszeńska, Michał Nogaśny w studiu w doskonałych humorach, co rozumiem, bo to jest radosny moment. Już? Tak, zanim ogłosimy zwycięzców, to przypomnijmy, że w roku 2013 płytą najlepszą, zdaniem słuchaczy naszego programu, było wspólne wydawnictwo Ojca i Synów, czyli Waglewski, Fisz, Emadę, Matka, Syn, Bóg. A w roku 2014 10 propozycji i pierwsza szóstka należy do Polaków. Tak wprowadzę. Tak, i to jest kolejny rok, w którym polskie płyty cieszą się bardzo dużą popularnością w naszym plebiscycie. Jeżeli mogę tutaj przez chwilę nawiązać do tego, co się dzieje w programie alternatywnym w podsumowaniu, to tam jest trudniej, bo tam można zgłaszać. U nas są nominacje w Radiowym Domu Kultury i tam też polskie płyty sobie świetnie poradziły, a były takie lata, kiedy w ogóle nie miały szans, więc coś się dzieje i to jest fantastyczne. Na miejscu 10 HV Nun i ich wspólna płyta zatytułowana HV Nun. Na miejscu 9 We Draw A, to polski zespół Moments. Dobrze, na miejscu 8 Caribou i Our Love. Na miejscu 7 znalazła się płyta zespołu Swans, yes. To Be Kind. Swans na openerze, przypomnijmy. Na 6 Zamilska i Antune. Na miejscu 5 jedna z najważniejszych płyt chyba mojego życia, czyli solowa płyta Błażeja Króla zatytułowana Nielot. Zazdrościmy. Na miejscu 4 Skalpel i Transit. Na 3 Piękne Pustki i Safari. A na miejscu 2 znalazła się płyta, która raduje nas naprawdę od początku, jak tylko mogliśmy jej posłuchać. Mister D. Społeczeństwo jest niemiłe. Jeszcze tylko powiem, że tytułowe nagranie z tego albumu można teraz usłyszeć na zakończenie filmowej adaptacji przedstawienia Między Nami Dobrze Jest w kinach. Polecamy serdecznie. A na miejscu 1 to możemy zrobić tylko jeszcze razem. Ogłosimy zwycięzcę, że płyta, która wygrała w tej kategorii, płyta wygrała w kategorii płyta roku, zdobyła 3 razy więcej głosów od artysty na miejscu 2, czyli od Doroty Masłowskiej i kolegów, czyli Mistera D. Dla niektórych już wszystko jasne. No dobrze, to na miejscu 1. Ja? No dziękuję bardzo. Artur Rojek i płyta? Składam się z ciągłych powtórzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Artur Rojek jest z nami, to niespodzianka. Witamy cię. Czy jesteś może w swoich rodzinnych stronach, bo przed chwilą tam byliśmy, odwiedzając NOSPR? Tak, jestem. No i jak wam się podobał NOSPR? Nam się bardzo podoba, ale bardzo nam się też podoba, że stałeś takim zawodowym laureatem plebiscytu Radiowego Domu Kultury, bo przed rokiem słyszeliśmy się i przed 2 laty, i przed 3, kiedy Off Festival wygrywał w kategorii wydarzenie. No ale teraz masz płytę i to płytę, która wygrała w cuglach, jak to się mówi. Jak to smakuje? No jest to super miłe, no. Każda nagroda jest miła. To jest niebywale miło, dlatego że ten rok 2014 był takim dla mnie dosyć interesującym okresem, bo w zasadzie mogło się to wszystko potoczyć dobrze, mogło się potoczyć bardzo źle, a jako że było to w pewnym sensie jakieś nowe otwarcie, to miało to tym bardziej większe znaczenie. Także cieszę się bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję wam bardzo i dziękuję wszystkim, którzy głosowali na tą płytę. To właściwie tutaj tak słodząc moglibyśmy powiedzieć, że to my dziękujemy za to, że ukazała się płyta, na której znalazły się piosenki chętnie grane. To słuchacze dziękują. Przez radio i słuchacze dziękują. Pamiętam, jak przy jakiejś okazji rozmawialiśmy, jeszcze nie było wiadomo, czy płyta na przykład będziesz grał na Off Festiwalu. Jeszcze tak się wahałeś, czy możesz połączyć te dwa światy, świat swojej muzyki i festiwalu. Potem okazało się, że to się udało połączyć świetnie. Myślę, że ten rodzaj satysfakcji jest nieporównywalny z niczym. Czyli kiedy można połączyć ten świat w cudzysłowie lekkim komercyjny ze światem festiwalu, na którym się spełnia swoje muzyczne marzenia. Wiesz co, akurat tych dwóch rzeczy jakoś tak bardzo mocno nie analizowałem. Ja się bałem tego występu, dlatego że płyta ukazała się w kwietniu i w zasadzie nie zdążyła się jeszcze tak prawdziwie rozkręcić, żebym wiedział, że na pewno z tą muzyką Off Festival to jest dobre miejsce, ale po pierwsze zainspirowały mnie do tego inne festiwale, które zaczęły mnie bukować. Po drugie, moje wątpliwości z dnia na dzień coraz bardziej się zmniejszały z tego względu, że gdzieś tam w otoczeniu moich współpracowników znaleźli się ludzie, którzy mnie do tego zaczęli mocno namawiać, no więc jakby zdecydowałem się, ale do ostatniego momentu miałem w związku z tym ogromnego stresa, natomiast finalnie wyszło to super i te moje wątpliwości w zasadzie pomyślałem sobie, że były lekko abstrakcyjne. Było to naprawdę świetne przeżycie i cieszę się, że finalnie podjąłem taką, a nie inną decyzję. Świetne przeżycie, także dla nas, przypomnijmy, że w wersji koncertowej był ten rewelacyjny pomysł wychodzącego chóru dzieci i seniorów. Na Off Festiwalu to było powtórzone, na Openerze pojawiło się także i no to był taki moment chwytający za gardło już także na innych płaszczyznach, nie tylko muzycznych. Artur, gratulujemy ci serdecznie. W poniedziałek, z tego co wiem, ogłaszasz na antenie wykonawców Off Festiwalu. To będzie pierwsze ogłoszenie. Kogo ogłosisz? Ogłoszę 6 wykonawców. Ale nie możesz zdradzić chociaż jednego? Pierwsze literki. Nawet jednego. Pierwsze literki? Mm-hmm. Ale którego? To może... Piątego. Dokładnie, to T. No i świetna informacja. Już wiemy. Dobrze. Nasz dzień będzie od tej pory przebiegał pod hasłem litery T. Mogę Artur Roy. Mogę zdradzić 3 literki. No to daj. Z. The Doobie Brothers. The Artur Rojek był naszym gościem, laureat plebiscytu w kategorii Płyta Roku. Album składam się z ciągłych powtórzeń. Gratulujemy ci serdecznie. Dziękuję i bardzo. Przekażemy ci specjalny dyplom Radiowego Domu Kultury, a także być może... Ale zaraz, mogę wtrącić... Drugą literkę. Zawsze mówicie, że przekażecie mi dyplom. I nigdy się po niego nie zgłaszasz. Bardzo ci dziękujemy za ten rok. Sorry, ale nigdy nie mówiliście, że muszę się po niego zgłosić. No ale to wiesz, żeby ci coś przekazać, musielibyśmy się spotkać. To będę w poniedziałek. Dobrze, to do zobaczenia w poniedziałek. Artur Rojek. Idę malować. Dziękujemy ci serdecznie. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. chciałbym bez ciebie żyć. Artur Rojek, utwór Syreny. Oczywiście z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Te płyty słuchacze Radiowego Domu Kultury uznali za najważniejszą w roku 2014. Na drugim miejscu Mister D, na trzecim Pustki. Pierwsze trzy miejsca dla polskich zespołów. Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom, którzy na tej liście się znaleźli raz jeszcze. No i wspomnień czar. Ten rok to był dla nas rok obserwowania tego, co dzieje się w Polsce, ale także obserwowania tego, co dzieje się za granicą, często w kontekście polskiej sztuki. Między innymi rok 2014 był rokiem, w którym świętowaliśmy 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją. No i obserwowaliśmy realizację różnych pomysłów artystycznych, współpracy pomiędzy polskimi a tureckimi artystami, także na miejscu, w Turcji. A dokładnie obserwowała to w naszym imieniu Agnieszka Obszańska. Halo, salam, prosto ze Stambułu. Odwiedzamy Turcję w bardzo ciekawym momencie, takim gorącym, bo z jednej strony polityka i tutaj między innymi nadchodzące wybory lokalne, a z drugiej strony Polska, Turcja 2014, czyli całoroczny program wydarzeń koordynowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, dzięki którym polska kultura pojawi się tutaj w naprawdę wielu odsłonach. Dowód? Za chwilę. Przenosimy się teraz do centrum i wchodzimy w samo serce Stambułu. Jesteśmy w sercu wszechświata, na Taksimie, a tak naprawdę miejscu, w którym jeszcze nie tak dawno odbywały się protesty, bo niedaleko zaraz Taksimu jest Park Gezi. Dzisiaj jest cicho, spokojnie. Nie oznacza to, że się nie dzieje nic, bo tak naprawdę to miasto i ta część tętni życiem. A kto ze mną? Olga Wysocka, menadżer programu kulturalnego w Instytucie Adama Mickiewicza. Program Turcja 2014, czyli to oznacza 600 lat polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. Strasznie skomplikowana nazwa. I owszem, i za tym kryje się również niesamowita historia stosunków gdzieś w naszej pamięci wydawałoby się burzliwych, ale burzliwych, jak jeden z naukowców policzył, 25 lat wojen, bezpośrednich wojen polsko-tureckich. To wszystko, co zbieramy, zbieramy w postaci programu kulturalnego, bo program kulturalny prezentuje właśnie tę historię poprzez różne projekty i ekspozycje, opowiada przeszłość, teraźniejszość i zastanawia się nad przyszłością. Bo to piękny kraj, to nawet nie, to jest chyba więcej niż kultura, to jest cywilizacja. Obiecujący partner właściwie w każdej dziedzinie wymiany, i biznes, i kultura, i turystyka. Ranga tutejszych instytucji, festiwali, biennale, no to już w tej chwili są światowi gracze. I jeżeli uważamy, że należy być w Londynie, w Nowym Jorku, w Berlinie, w Moskwie, to dokładnie na tej samej mapie znajduje się Stambuł dzisiaj. Program jest przebogaty, oczywiście nie zdołamy opowiedzieć o wszystkim. To jest właściwie cały rok. Polska, Turcja 2014 to jest mnóstwo wydarzeń bardzo różnych. Ponad 100 projektów, które realizowane są w Turcji. Różne dziedziny klamrami spinającymi. Tak naprawdę program to jest historia, czyli dwie wystawy historyczne. Sakip Sabancı, wystawa opowiadająca historię 600 lat polsko-tureckich stosunków. I wystawa zamykająca tak naprawdę program i opowieść o polsko-tureckich relacjach, czyli orientalizm, wystawa prezentowana w Pera Muzeum. I dosyć klasyczne wystawy, natomiast pomiędzy dzieje się bardzo dużo, bo polska kultura pokaże się od tej strony, tej takiej bardziej drapieżnej, która zadaje pytania, ale trochę zupełnie inne niż na poziomie historii. Ja myślę, że to jest właśnie ważne, co powiedziałaś, zadaje pytania, bo myślę, że oba narody, Polska i Turcja, są narodami, społeczeństwami, które zadają pytania, są w różnych dynamicznych okresach i momentach. To, co chcemy i dzieje się, to zainicjowanie współpracy bilateralnej, stąd pokazywanie po pierwsze projektów typu prezentacji polskich artystów w ramach festiwali i wydarzeń, które są organizowane przez tureckich partnerów, i tu wybór artystów polskich był dokonywany przez tureckich ekspertów, dyrektorów, kuratorów z naszej inicjatywy, pokazując, co się dzieje tak naprawdę w Polsce, czyli to polskie spektrum i współczesność. Festiwal muzyki klasycznej, to są takie nazwiska jak Penderecki, to Symfonia Warszawia, która jest gościnną rezydencyjną orkiestrą tego festiwalu, to Grzegorz Jarzyna i otwarcie festiwalu teatralnego spektaklem Między Nami Dobrze Jest. I mogłabym wymieniać nazwiska polskich artystów, które będą tutaj obecne. A drugą kategorią to są koprodukcje, warsztaty, spotkania branżowe. Też to jest niesamowite, kiedy 2 lata temu rozpoczęliśmy pracę nad programem i zadawaliśmy pytanie tureckim partnerom, co wiedzą o Polsce, to wymieniali takie nazwiska jak Mickiewicz, Kantor, Grotowski, nawet Robert Gadocha, czyli piłkarz, i dodawali niewiele. I my zadaliśmy sobie również pytanie, co my wiemy o tureckiej kulturze, i także mogliśmy odpowiedzieć, że niewiele. I przez te 2 lata dokonała się niesamowita rzecz. Coś, co jest podobne między Polską a Turcją, to poczucie humoru, niesamowita bliskość i taka łatwość nawiązywania kontaktów i łamywanie tej pierwszej bariery oficjalności w przyjaźń i dobre jedzenie. Natomiast to widzimy w naszych relacjach, przekłada się to także na współpracę. Coś, co mamy nadzieję, że ten rok przyniesie również otwarcie na nowe zmiany, które pozwolą nam być jeszcze bliżej. Współpraca pomiędzy Turcją a Polską kulturalna w roku 2014 wiązała się z tymi oficjalnymi obchodami, ale myślę, że wiele kontaktów nawiązanych i takiej wymiany pomiędzy po prostu ludźmi, to wszystko zaowocuje kolejnymi zdarzeniami i będzie miało dłuższe życie. A propos życia dłuższego, to przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji, napisaliśmy artykuł, który widać na stronie polskieradio.pl/trójka, i on zawiera linki do artykułów z poprzednich miesięcy, związanych z wydarzeniami, o których opowiadamy. Przeglądałam dzisiaj te artykuły i naprawdę to jest tak, jakbyśmy pisali dziennik podróży albo jakiś taki wręcz trochę prywatny dziennik w tych artykułach, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak ten rok przebiegał, być może z naszej specyficznej perspektywy w kulturze, to może sobie od czasu do czasu tam zajrzeć i poczytać. polskieradio.pl/trójka, a my za chwilę poznamy kolejnego laureata naszego plebiscytu, tym razem lub laureatkę. Tym razem kategoria to książka roku. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Słowa, to jest propozycja słowa. Michała Nagasia, tak? Teraz tak. Jaka ulubiona piosenka? Pustki, tyle z życia masz, ile dasz, z płyty Safari, która ukazała się w roku 2014. Tyle w życiu masz, ile przeczytasz. Dokładnie. Książka roku przed nami. 10 miejsc. Już teraz wiemy, jak głosowali nasi słuchacze. Zaczynamy od miejsca 10. A na tym miejscu Joe Sacco i Palestyna. Na 9. Zadie Smith, London Northwest, czyli NW. Na miejscu 8. Eleanor Caton i Wszystko, co lśni. Na miejscu 7. Andrzej Stasiuk i jego wschód. Na 6. Marek Dyjak, Polizany przez Boga. 5. to Szczepan Twardoch i Drach. I teraz uwaga, uwaga, bo są zaskoczenia, o nich mówiłem. No wydawało się, że faworytka. Tymczasem na 4. miejscu Olga Tokarczuk i Księgi Jakubowe, których możemy słuchać na antenie Trójki. Na miejscu 3. 100. Antologia polskiego reportażu pod redakcją Mariusza Szczygła. 100 na 20. Na 2. Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy, Portret podwójny. Co oznacza, że w roku 2014 wygrywa Zygmunt Miłoszewski. Który to jest z nami? W Warszawie czy w Olsztynie? Dzień dobry. Dzień dobry, teraz jestem w Warszawie. Teraz jestem w Warszawie na Mogrodowie, czekam aż moja córka wyjdzie od ortodonty. Bardzo rodzinna sytuacja. To zaskoczyło was, to nie wiecie teraz co powiedzieć. Panie Zygmuncie, gratulujemy. Gniew, książką roku zdaniem słuchaczy Radiowego Domu Kultury. No i to jest to pytanie, które zawsze powraca po lekturze tej książki. Czy to już naprawdę pożegnanie z Teodorem? Tak. Naprawdę pożegnanie z bohaterem, a przede wszystkim pożegnanie z gatunkiem kryminalnym. Mam wrażenie, że tutaj dołożyłem swoją małą cegiełkę w ogóle do gatunku w Polsce, do gatunku, który jakoś tak dziwnie się stało, że stało się wszędzie bardzo, bardzo popularny. No i teraz będę próbował różnych innych rzeczy. To zresztą jest taka sytuacja, być może zaskakująca, a być może nie. Udało się w Polsce wydać książki wielu autorów, którzy popularnością pobili pisarzy skandynawskich, prawda? Tak, ale to ja tutaj też myślę, że ani ja, ani koledzy nie mamy jakichś wielkich kompleksów. Ta nasza literatura kryminalna jest, tak mi się wydaje, dość dobrej jakości. Spokojnie może konkurować z tą całą literaturą importowaną, która często, tak jak w przypadku literatury skandynawskiej, no to już tam tą całą pierwszą ligę żeśmy przerobili. Przychodzi do nas druga, trzecia liga. Ale te polskie kryminały naprawdę są w porządku. I mam wrażenie, że jakoś się sprawdzają, jakie taki trochę jako portret współczesnej Polski i też jako powieść realistyczna, tak? No bo jednak kryminał jest taką tutaj dba o to, żeby ten świat jakoś opisać jak najlepiej potrafi. No bardzo jestem ciekaw, czy w ogóle coś z tej takiej fali kryminałów dzisiejszej, czy coś z tego zostanie. To mam jeszcze dwa pytania, gratulując. Po pierwsze, co się dzieje z filmem? Bo niedługo będziemy oglądali adaptację. Tak, film pod koniec stycznia, znaczy ekranizacja Ziarna Prawdy, film w kinach. Od wczoraj można obejrzeć teledysk Kasi Nosowskiej i jej piosenkę do tego filmu. To tak reklamuję, ponieważ jak słuchałem Trójki, to widziałem, że płytą roku został Artur Lojek. Ja to ja mam trochę gorzej, bo teraz nie można puścić kawałka mojej muzyki. No właśnie. Chyba, że państwo zamierzacie przeczytać fragment mojej prozy. Na naszym profilu facebookowym zamieściliśmy pańską wypowiedź na temat gniewu. To można zobaczyć i jak pan wygląda, jak pan o tej książce mówi. Ale w sensie mówię, że jak ktoś chce mieć podkład muzyczny do moich książek, to tutaj Katarzyna Nosowska się bardzo, bardzo dobrze sprawdza. Wczoraj tego właśnie słuchałem i koleżanki w wydawnictwie mówiły, że piosenka normalnie jak z Bonda. O, to świetna zapowiedź. Za chwilę znajdziemy i pokażemy na naszym profilu facebookowym. I ostatnie pytanie. Marek Krajewski za chwilę opublikuje kolejny kryminał, a pan co? No, ja jeszcze nie wiem. Także ostatnio faktycznie, jak tutaj się tak rodzina się śmieje, fabryczka bestsellerów. Także w dość krótkim tam okresie kilku lat opublikowałem 3 książki i muszę się jakoś pozbierać z myślami. Pracuję nad czymś, co jest taką próbą przeniesienia do współczesności takiej nie tyle mitologii słowiańskiej, co mitologii ludowej. czyli tak sprawdzenie, jak te wszystkie rzeczy opisane, nie wiem, czy pamiętacie, każdy miał taką książkę na półce, klechdy domowe i tak, różne inne zbiory, jak to by się sprawdzało, jak to by się sprawdzało dzisiaj, tak trochę w ten sposób, w jaki Amerykanie potrafią rozgrywać swoje legendy, legendy miejskie. Czyli baśnie i legendy ludu polskiego według Miłoszewskiego, to przed dokładnie nami. Ja tylko jeszcze chciałem, ponieważ boję się, że zaraz się państwo rozłączycie, a ja bardzo chciałem podziękować tym wszystkim, którzy głosowali na książkę. Zawsze są wyjątkowo miłe w ogóle naszym sercom takie nagrody, które wynikają z tego właśnie, że czytelnicy głosują i że to, że jakoś docenili to, co robimy. Tym bardziej gratulujemy i dziękujemy za podziękowania w imieniu naszych słuchaczy. Zygmunt Miłoszewski był naszym gościem. Mam nadzieję, że to, co się tak odzywało od czasu do czasu, to bardziej SMS-y niż maszyna ortodontyczna. A tak, przepraszam, bo tutaj faktycznie przychodzą do mnie jakieś... gratulacje. Rozumiemy tak, to całkowicie. Myślę, że przychodzą gratulacje, bo tutaj tak... Koledzy po piórze piszą. Nie, myślę, że po prostu ludzie, przyjaciele słuchają trójki, także pewnie tutaj właśnie do nich dotarło. Gratulacje. Ewentualnie są to ponaglenia, żebym zapłacił rachunek za kablówkę, to zaraz się dowiem. Gratulujemy, pozdrawiamy, czekamy na nową książkę. Tymczasem Zygmunt Miłoszewski i Gniew, wybrany przez naszych słuchaczy jako książka. Będziemy roku. Teraz pana śledzić, spotkamy pana i wręczymy dyplom. Dziękujemy i gratulujemy raz jeszcze. Czy będzie dyplom czy statuetka? Będzie dyplom i nie będzie koperty. Ale nie, po prostu pytam się, czy dyplom, czy statuetka, bo statuetka to jest jednak, statuetka to jest coś. Nie, no to a niestety to u nas jest dyplom, bo to jest Radiowy Dom Kultury i trzymamy się tego sznytu takiego z dawnych lat, kiedy dyplom okay. To naprawdę coś znaczyło. Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Ale będzie w antynamie. Tak, i będzie można przytopić na statuetkę. Słuchajcie, czy jest jakaś możliwość zakończenia rozmowy z pisarzem? Nie będzie mieścił się w domu. Moim zdaniem skończyła się wizyta córki u ortodonty. Panie Zygmuncie, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia przy okazji. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, roku. Na razie. Do zobaczenia przy okazji przekazania dyplomu. Ziarno prawdy od 30 stycznia w kinach i będzie można już wtedy sprawdzić, czy Robert Więckiewicz może być Teodorem Szackim, czy też jednak nie. Sufjan Stevens na naszej antenie i przed godziną 13 chcemy zdążyć z jeszcze jednym wspomnieniem, ale też zaproszeniem, ponieważ byliśmy na otwarciu nowej, wspaniałej siedziby Krikoteki w Krakowie, a Joanna Zielińska oprowadzała Agnieszkę Obszańską po wystawie. Jesteśmy teraz na wystawie Nic dwa razy, poświęconej współczesnemu performance, ale widzianemu z perspektywy obiektów. To szczególna wystawa, bo powstała z okazji otwarcia Krikoteki, nowego budynku. Z chwilą otwarcia nowego miejsca Krikoteka również otwiera się na sztukę współczesną i na artystów, którzy w pewien sposób rzucają nowe światło na to, co robił Tadeusz Kantor. I tutaj mamy taką sytuację, że wchodząc już w tę przestrzeń, mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo bardzo prostym, ale co robi duże wrażenie, czyli połączeniem tego, co tradycyjne, kanonicznymi pracami Tadeusza Kantora i zaraz obok, ale nieco jednak oddzielone prace tych współczesnych artystów. Mamy w Krikotece dwie przestrzenie. Jedna przestrzeń dedykowana jest naszej kolekcji i obiektom Tadeusza Kantora i to jest wystawa stała. Natomiast druga przestrzeń jest przestrzenią zajętą przez sztukę współczesną i faktycznie te wystawy istnieją obok siebie, ale jednak wizualnie są bardzo różne. Wystawa Nic dwa razy zaczyna się od obiektu Tadeusza Kantora z Wariata i Zakonnicy, który został zrekonstruowany przez artystę w latach 80. I to jest taki obiekt, który w jakiś sposób kończy wystawę obiektów, a zaczyna wystawę sztuki współczesnej. Ten obiekt pełnił bardzo szczególną rolę w spektaklu, ponieważ był jednocześnie scenografią, rekwizytem i aktorem. I ta multifunkcyjność tego obiektu jest trochę punktem wyjścia do wystawy, która pokazuje pracę współczesnych artystów działających na styku teatru i sztuki współczesnej. Podobnie jak Tadeusz Kantor, ich twórczość jest bardzo trudna do zdefiniowania, wymyka się takim oczywistym interpretacją. A wśród artystów współczesnych? Mamy Paulinę Ołowską, Pawła Althamera i grupę Nowo Lipie, Ule von Brandenburg, Jima Show, bracie Kwai, Toma O'Sullivana, Joannę Tantam, Marvin Gaye Chetwynd, Guy de Ponte, Shane Moulton. To, co bardzo istotne jest w tej wystawie, że tak naprawdę ona jest tylko pewną ramą do programu performance, który przygotowaliśmy z okazji otwarcia Krykoteki. I performance jest bardzo istotnym elementem tego projektu. Niektóre obiekty znajdujące się na wystawie będą również animowane i kontekstualizowane przez artystów w czasie trwania tej wystawy. Więc oglądając wystawę, właściwie ogląda się rodzaj takiej scenografii, teatralnej przestrzeni, która będzie ożywać w różnych momentach tego projektu. Zapraszamy do Krykoteki. Namiary na ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka, także u nas na polskieradio.pl/trójka. Artykuł o Radiowym Domu Kultury na głównej stronie naszego programu. Nie byłby to zwyczajny widok. Ksiądz katolicki, dziekan rochatyjski w sklepie u Żyda, czekający na obsłużenie niczym mieszczka. Lecz gdzież te słynne księgi? A tu czosnek, zioła, garnce, słoje i słoiczki, a w nich wszelkiej maści przyprawy, tłuczone, mielone, albo jeszcze w swoim naturalnym kształcie. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe. Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup dynamicznego Golfa z rabatem do 8000 zł w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Niestety słucze płabo moment.